Thank you. Ta nowa płyta została nagrana na żywo, jak słychać, w duecie. Maciej Pruchniewicz na gitarze i Szymon Siwierski, fortepian, klarnet. Tak to wszystko opisane na płycie. To poznański klub Dragon. Zespół nazywa się Mist, a płyta nosi tytuł Live Dragon. Pierwszy utwór rozpoznali Państwo doskonale. To kompozycja Krzysztofa Komedy, Nim stanie dzień. No a potem część czwarta. Bo tych części na płycie jest 8 właściwie. No i to są w zdecydowanej większości kompozycje Macieja i Szymona z takim też ukłonem dla Komedy w tym wyjątkowym roku 2019. Wyjątkowym dla twórczości Krzysztofa Komedy. Następna płyta, proszę bardzo.

Michał Zaborski. Jego kwartet z płyty Feeling Earth. To pierwszy album Michała Zaborskiego. Odważył się wreszcie. Chociaż jak być może Państwo słyszeli w naszej rozmowie w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie, to wynikało też z po prostu braku czasu. Mnóstwo obowiązków związanych przede wszystkim jednak z Atom String Quartet. Feeling Earth to jest tytuł tej pierwszej płyty kwartetu Michała Zaborskiego. Płyta wydana przez słowacką Hefhetię. Obok Michała Trio z Trio, czyli Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciej Szczeciński na kontrabasie i Michał Bryndal na perkusji. Właśnie teraz koncertowa premiera tej płyty odbyła się wczoraj w Warszawie w Promie Kultury Saska Kępa przy okazji cyklu Cały ten jazz. Michał Zaborski Quartet. Do tej płyty na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Tak jak to czyniłem i czynię nadal, jeśli chodzi o album kolegi z zespołu, Dawida Lubowicza. Dawid też kazał nam czekać długo na pierwszy album sygnowany własnym nazwiskiem, płyta Inside. Ona ukazała się już jakiś czas temu, ale wracam do niej z przyjemnością teraz, bo już wkrótce ta muzyka zabrzmi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 12 maja, takie są plany, aby ta płyta na żywo została zagrana w Trójce przez kwartet Dawida z takim oto towarzyszeniem znakomitości polskiej sceny. Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn i Łukasz Żyta towarzyszą Dawidowi na tej płycie. Inside, Dawid Lubowicz z tej, dziwnie to brzmi, ale debiutanckiej płyty jako lidera zespołu. Pieśń Roxany to jedyna kompozycja na tej płycie nie autorstwa Dawida Lubowicza, bo to Karol Szymanowski i jego utwór w opracowaniu Dawida. No i First Waltz, czyli walc pierwszy. To już kompozycja Dawida Lubowicza na płycie Inside. Nagrania z 2017 roku, płyta ukazała się w 2018, moje mnie pamięć nie myli już wtedy. Dawid Lubowicz na skrzypcach i także skrzypcach pięciostrunowych. Krzysztof Herdzin to muzyk grający tutaj na fortepianie, akordeonie i flecie. Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa, gitara tenorowa i Łukasz Żyta, perkusja. W tym składzie, mam nadzieję, panowie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już wkrótce na koncercie z muzyką z płyty Inside. Jak to się czasami zdarza w naszych trójkowych spotkaniach, nastąpi teraz diametralna zmiana nastroju. Od Lublina wiatr się wieje, będzie deszcz, a gdzie ja się nieszczęśliwy podzieję. Pójdę ja do Maryśki, pójdę ja do Jawiśki, nie chcę mieć. Pójdę ja do Zośki, pójdę ja Tereski, może do Antośki zechcę mieć. No Name Yet. Taki jest tytuł kompozycji Adama Czerwińskiego, zamykającej płytę Groove Oberek zespołu MAP, czyli przypomnę Państwu, Marcin Wądołowski, Adam Czerwiński, Piotr Lomańczyk i Krzesimira Dębskiego, bo to w takim składzie ta płyta została nagrana. Na początek Groove Oberek, gdzie było także słychać Krzesimira Dębskiego jako wokalistę zespołu MAP. Cały skład pojawił się tu w studiu trójkowym w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Jeśli Państwo nie słuchali, bo pora była już niezbyt wczesna, muszę przyznać, odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje można znaleźć MO, czyli Mało Obiektywnie, i posłuchać rozmowy. Bo to było takie spotkanie, przypominało atmosferę pracy nad tą płytą, mam wrażenie. Luźne, niezobowiązujące do jakichś zbytnich poważnie podejść do sprawy. O, że tak to określę. Adam Czerwiński, Marcin Wądołowski, Piotr Lemańczyk, Krzesimir Dębski, Groove Oberek grają tę muzykę na żywo w różnych miejscach w kraju. Proszę sprawdzić w internecie, gdzie można ich usłyszeć na żywo. A skoro jesteśmy już przy Trójmieście, padło nazwisko Marcin Wądołowski, to zajrzyjmy na drugą, jeszcze niewydaną płytę zespołu Quartado.